odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trwa zwołana przez prezydenta narada przed jutrzejszym szczytem NATO w Waszyngtonie. Polska i Ukraina podpiszą umowę w sprawie bezpieczeństwa. Do Warszawy przylatuje prezydent Zełenski. Nowe substancje szkodliwe w kodeksie pracy są wykorzystywane na przykład w produkcji pestycydów. A więcej infrastruktury sojuszniczej na wschodniej flance, także w Polsce. Dyskusja o większych wydatkach na obronność oraz kwestia dalszego wspierania Ukrainy. To postulaty, które znajdą się w stanowisku Polski na szczyt NATO w Waszyngtonie. Przedstawię jutro po południu czasu polskiego prezydent Andrzej Duda, który przewodniczy naszej delegacji. Przed wylotem za ocean zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie trwa od godziny w Belwederze. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz, która słuchała prezydenta otwierającego naradę. Co mówił Andrzej Duda? No, prezydent podkreślał, że dziś dla Polski rzeczą kluczową ze względu na wojnę na Ukrainie, a także zagrożenie hybrydowe ze strony Białorusi sterowanej przez Rosję, jest kwestia większej obecności NATO, w tym sojuszniczej infrastruktury w naszej części Europy. To właśnie umocnienie obecności i gotowości sojuszu, to także kwestia magazynów uzbrojenia sojuszu na naszej ziemi, to kwestia także doprowadzenia możliwości korzystania z rezerw paliwowych. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Ukraina w Waszyngtonie usłyszy od sojuszników deklaracje, które będą dotyczyły jej bezpieczeństwa, a także gwarancje, że jeśli otworzy się ścieżka dla naszego wschodniego sąsiada wejścia do NATO, to będzie to proces niezachwiany. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Polska podpisze z Ukrainą umowę dotyczącą bezpieczeństwa z ofertą wsparcia wojskowego. Do Warszawy przylatuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Podpisanie umowy zapowiadał nieco ponad tydzień temu premier Donald Tusk w Brukseli przy okazji unijnego szczytu. Podkreślał, że zobowiązania wobec Ukrainy nie odbędą się kosztem bezpieczeństwa Polski. Ale w żaden sposób nie chcemy i nie możemy osłabić możliwości obronnych Polski. Szef rządu powiedział, że takie stanowisko przedstawił prezydentowi Zełenskiemu. Powiedziałem bardzo jasno, będziemy pomagać, bo wasze bezpieczeństwo to jest nasze bezpieczeństwo, ale nie zrobimy niczego, co osłabi nasze możliwości. Mówimy tutaj o myśliwcach, o uzbrojeniu, które czasami jest równie potrzebne Polsce jak Ukrainie. Prezydent Ukrainy podpisał dwustronne umowy dotyczące bezpieczeństwa już z prawie 20 krajami Zachodu. Precyzują one, na jakie wsparcie wojskowe i finansowe może liczyć Kijów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polityka zagraniczna Francji wobec Ukrainy będzie kontynuowana, a może nawet wzmocniona, uważa wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. W wyborach parlamentarnych nad Sekwaną faworyzowani w sondażach narodowcy zajęli trzecie miejsce. Drugie, rządzący do tej pory centryści, wygrał Sojusz Lewicy Nowy Front Ludowy, tworzony przez socjalistów, zielonych oraz radykalną lewicę i komunistów. Andrzej Szejna porównał wydarzenia we Francji do ostatnich wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii i zmiany na arenie politycznej na Wyspach. Politykę taką, jak dotąd prezentował obecny rząd. W tym zakresie oczywiście. W sprawach zagranicznych, podobnie jak Wielka Brytania, będzie to kontynuacja, a nawet może być wzmocnienie polityki wsparcia dla Ukrainy, dla Polski i dla integracji. I może też to oznaczać jeszcze silniejsze zagrożenie dla terrorystycznej polityki Putina. We Francji żadna partia nie zdobyła bezwzględnej większości. Trwają negocjacje, pojawia się też pytanie, kto będzie nowym premierem. Obecny szef Gabriel Attal zapowiedział, że dziś złoży rezygnację. Do kodeksu pracy wpisano nowe substancje szkodliwe, które wykorzystuje się w niektórych zakładach. Dotyczy to produkcji pestycydów, tworzyw sztucznych czy firm farmaceutycznych i budowlanych. Okręgowy inspektor pracy w Katowicach Piotr Kalbron przypomina, że pracownicy mogą zgłaszać wszelkie wątpliwości związane z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji przez pracodawcę. Substancje reprotoksyczne w środowisku pracy dla wielu mogą być czymś nieznanym, dlatego pracodawcy będą musieli zapoznać się z ich charakterystyką. W skrócie to mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość. Do nowych obowiązków pracodawców będzie należeć m.in. prowadzenie rejestru prac z substancjami reprotoksycznymi. Oczywiście, jeśli to możliwe, powinno się zastępować te substancje innymi, mniej szkodliwymi. A zmiany w kodeksie pracy to efekt wdrażania przez Polskę unijnej dyrektywy. Ma ona zapewnić pracownikom większą ochronę. Początek tygodnia ciepły, ale nieupalny. Ale tak będzie tylko dziś i jutro, mówi synoptyk Emilia Szewczak. We wtorek już od zachodu ponownie zbliży się bardzo ciepłe powietrze, a w środę, czwartek i piątek spodziewane są w Polsce ponownie upały z temperaturą do nawet 32-33 stopni Celsjusza, ale będą także występować te niebezpieczne zjawiska z burzami, czyli silne porywy wiatru, duże opady deszczu, a także opady gradu. Dziś burze mogą się pojawić na krańcach południowo-wschodnich. To był serwis. We'll be right back. informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 26 w centrum i na zachodzie, do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, tam od 20 do 23 stopni wskażą termometry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 10:00. Dobrego dnia. Dzień dobry, witamy po raz drugi. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do 12:00 z Państwem. Na start coś od Weezera, Island in the Sun, to w trójce o 10:08. Ja zachęcam do pisania, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Już za kilka chwil wybierzemy się wspólnie na festiwal Góry Literatury, który trwa, ale o tym więcej za parę minut. Teraz Alfie Templeman i Hello Lonely. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. sitting up at the table. Was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind, 'cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. With my people, friends, I'm gonna kill them and I let them go slowly. Now I'm lonely. Nothing is forever, but forever's always whispering closely. Hello, lonely. Nowa płyta Alfiego, czyli Radio Soul, ukazała się na początku czerwca tego roku. Już wcześniej wspominaliśmy o Festiwalu Góry Literatury, a to za sprawą wiadomości, która przyszła do nas na skrzynkę mailową. Wiadomości od pana Kuby, który żałuje, że na koncerty nie mógł się wybrać, ale spokojnie, jeszcze dużo czasu, bo pierwszy weekend Festiwalu Góry Literatury za nami. Festiwalowiczów, którzy wakacje postanowili spędzić na Dolnym Śląsku na festiwalu organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk, czeka jeszcze cały tydzień atrakcji, a tych w tygodniu minionym nie brakowało. I nie tylko takich związanych z literaturą, bo oczywiście dzieje się tam znacznie więcej. Pierwszy weekend Festiwalu Góry Literatury zakończył się w tanecznym rytmie. Za nami wiele ciekawych i wartościowych debat, między innymi dzisiaj o odpowiedzialności z Adamem Bodnarem. Rzeczniczka festiwalu Dorota Oczak-Stach. O sukcesie z Urszulą Honek i Joanną Miller. Rozmawialiśmy o wielu już ciekawych nowych książkach, między innymi Adani Szybli, Katarzyny Groniec, Jakuba Żulczyka. To teraz bym chciał do tych realiów, o których mówiłeś, wrócić, rok 2020 i zajrzeć do dawno temu w Warszawie Bazina, czyli jedna z osób, które przeszły z pierwszego tomu do drugiego, zajmują się czymś bardzo istotnym. Taką inspiracją była to osoba, której mogę akurat wprost powiedzieć, Luśka, która prowadzi Serce Miasta w Warszawie, zajmuje się ludźmi w kryzysie bezdomności. Zapis z rozmowy Michała Nogasia z Jakubem Żulczykiem można obejrzeć online na YouTube'owym profilu Festiwalu Góry Literatury oraz Fundacji Olgi Tokarczuk. Będziemy teraz trochę podróżować po ziemi kłodzkiej. Jedziemy do Nowej Rudy, do Kłodzka, Ludwikowice Kłodzkie, Wałbrzych, a na weekend wracamy znowu do zamku Sarny w Sinawce Górnej. Czuję się tu bardzo dobrze. Robię wszystko, co lubię. Leżę. Mi się podoba nagłośnienie, podobają mi się rozmowy, ludzie, klimat. Podoba mi się tu wszystko w zasadzie. Przyjeżdżamy tutaj, już to jest nauk, to jest odetchnienie, taki intelektualny oddech na cały rok. Ładujemy baterie. Najświetniejszy festiwal tego rodzaju. Spodziewam się inspiracji, zderzania swoich myśli z myślami twórców i autorów, no i też spotkań z przyrodą, z naturą. Inspiracji intelektualnych, do sięgania po nowych autorów, do innego spojrzenia na literaturę, do poznania perspektyw autorów książek, którzy są obecni jako goście na festiwalu. Zakończyliśmy już oficjalnie pierwszy weekend festiwalu i co przed nami? Wiele spotkań z absolutnie wybitnymi pisarzami, wśród nich Joanna Bator, Wojciech Chmielarz, Sylwia Hutnik, Jacek Denel, Wojciech Bonowicz, Wioletta Grzegorzewska, Kuba Żulczyk, Filip Zawada, Małgosia Lebda i mogłabym tak wymieniać jeszcze dużo, dużo dłużej. Spotkanie Spotkanie można śledzić na żywo spod festiwalowych scen albo poprzez YouTube'owy kanał Fundacji Olgi Tokarczuk. Dziać się będzie, jak Państwo sami słyszeli, wiele. Trójka jest patronem medialnym Festiwalu Góry Literatury, który potrwa do 14 lipca. A na codzienne relacje z najciekawszych wydarzeń zaprasza Józef Niewiarowski. My tymczasem na polską scenę muzyczną powracamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My name is Luca. I live

Na świecie w ciągu roku produkuje się 100 miliardów ton odzieży, z czego 92 miliony ton trafia na wysypisko. I są to całkowicie nowe ubrania, które po prostu się nie sprzedały. Nie wspominając już o starych ubraniach, które również trafiają na składowiska w miejscach niezamieszkałych. Problem z nadmiarem ubrań jest ogromny, tym bardziej, że włókna poliestrowe rozkładają się minimum 200 lat. Pytanie, co zrobić z nadmiarem tekstyliów? Jest na to metoda, która pozwoli w przyszłości tworzyć przedmioty żyjące wiecznie. Za pomysłem stoją Polacy. A więcej o tym opowie Monika Suszek. Cykl życia ubrań jest coraz krótszy, a wysypiska śmieci są ich pełne. Sama Unia Europejska generuje ponad 12 milionów ton odpadów tekstylnych rocznie. Co się z nimi dzieje? Tekstylia podrzucamy innym krajom. Kraje Unii Europejskiej wysyłają je na składowiska m.in. w Afryce. Do samej tylko Kenii co roku trafia z naszego kontynentu 37 milionów niepotrzebnych rzeczy wykonanych z tworzyw sztucznych. Inne kierunki to Azja i Ameryka Południowa. I w tym chyba najsłynniejsza pustynia tekstyliów, czyli pustynia Atacama w Chile. Szacuje się, że trafia tam nawet 60 tysięcy ton zużytych ubrań rocznie. Tyle statystyki. Jest też pomysł na poprawę sytuacji i to pomysł polskich naukowców, bo to właśnie Polacy opracowali pierwszą na świecie niezwykle precyzyjną metodę recyklingu ubrań poliestrowych. Z każdego ubrania są w stanie wyodrębnić nitkę poliestrową, wybielić materiał i doprowadzić wszystkie elementy odzieży do ich pierwotnej wersji. O szczegółach opowiada wynalazca i naukowiec Adam Hańderek z Instytutu Chemii Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i spółki Use Waste. To są badania. Badania, które prowadzimy na tkaninach, na odzieży zużytej, badając różnego rodzaju rozpuszczalniki, substancje chemiczne, które służą nam jako pomoc w rozkładaniu tych tkanin. I tutaj widać te fazy od takich rozdrobnionych ubrań do czystego na przykład kwasu tereftalowego, z którego można ponownie wyprodukować nić poliestrową. Mamy również nici poliestrowe, które zostały wyprodukowane z kwasu tereftalowego, który w tym laboratorium został uzyskany z używanej odzieży. Trafia na przykład bluzka do Państwa. I co się z nią później dzieje? My tą bluzkę rozdrabniamy przede wszystkim. Już nie mówię o tym, że trzeba ją wyprać. Następnie jest rozdrabniana i poddawana reakcjom chemicznym. Pierwszym wyzwaniem było usunięcie barwników z tej tkaniny. Drugim etapem jest wypłukanie tego poliestru. Zastosowaliśmy taką naszą autorską metodę. Dobraliśmy substancje, które powodują rozkład poliestru i ponownie z niego spolimeryzować, czyli wyprodukować politereftalan etylenu, czyli te granulki, z których potem została wyciągnięta nić. Ile trwa taki proces, takiej jednej bluzki na przykład? Cały proces, gdybyśmy jedną bluzkę wzięli, to po 4 godzinach mamy kwas tereftalowy i glikol w takiej czystości, że możemy znowu zrobić ten poliester. Naukowcy z grupy Use Waste chcą opracować takie metody, by z odpadów tworzyć kolejny surowiec. Rzeczywiście sama idea wykorzystywania dłużej ubrań niż to dzisiaj ma miejsce tkwiła w mojej głowie już w czasach, kiedy chodziłem do liceum ogólnokształcącego. Znalazłem na strychu dziadków skrzynię ze starymi ubraniami. Niektóre były krótko po wojnie i moja babcia mi te ubrania po dziadku dopasowywała i szyła tak, żeby pasowały na mnie. I zacząłem w tym chodzić do szkoły i zrobiła się fajna sprawa z tego, bo wszyscy zaczęli wyciągać stare ciuchy. Nie należy nic wyrzucać. W naturze nie ma odpadów. To, co dla jednego jest odpadem, to u żuczka gnojarka jest pożywieniem. A ten żuczek gnojarek jest pożywieniem znowu dla ptaków. Kręci się to w koło, jest zamknięty cykl. My, ludzie, chcemy zaspokajać swoje potrzeby. Konsumpcjonizm jest trudny do wyeliminowania, ponieważ każdy z nas dąży do komfortu w naturalny sposób. Musimy mieć świadomość tego, że nasze zachcianki nieuzasadnione potrzebami stanowią zagrożenie dla naszego środowiska, dla naszego życia. Ta świadomość, którą musimy budować, jest z jednej strony bardzo ważna, a z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że jeżeli ktoś to robi za nas, to musimy to, za to zapłacić. Następna dawka naukowych ciekawostek już w najbliższy czwartek o tej samej porze, czyli o 10.30. Poleca Monika Suszek. Pan Noel Gallagher. Ja bym sobie bardzo życzył tej reaktywacji Oasis, na którą chyba wszyscy czekamy. Wiele jest osób, które cały czas gdzieś w internecie wspominają te koncerty, na których mieli okazję być. Jeden z ostatnich koncertów, na przykład w latach 90., takich dużych koncertów britpopowych, czyli właśnie Oasis w roli głównej. Jest parę osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, które na tym koncercie były i naprawdę trzeba przyznać, że jest to coś, co chciałbym przeżyć i bardzo bym sobie życzył, żeby ta reaktywacja rzeczywiście się wydarzyła. To jest czas openerowy, tak swoją drogą. Jest początek lipca, więc wspominam opener sprzed kilku już ładnych lat, kiedy akurat na openerze nie byłem, ale byłem na lotnisku w Gdańsku. Wybierałem się gdzieś zupełnie indziej i spotkałem tam na tym lotnisku właśnie pewnego pana z gitarą, którego skądś kojarzyłem, tylko nie mogłem sobie przypomnieć skąd. I tak po chwili namysłu doszło do mnie, że w kolejce za mną stoi właśnie Noel Gallagher. Była to sytuacja dość abstrakcyjna, ale to właśnie dla takich sytuacji warto jest czasami się gdzieś wybrać. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Może państwo też mają podobne wspomnienia, czy to z festiwali, czy z koncertów, jak państwo wolą, ale może zdarzyło się tak, że spotkali państwo kiedyś na przykład w sklepie spożywczym takiego Harry'ego Stylesa albo kogoś w tym stylu. Harry'ego, który teraz nam zagra Golden. Zdaję sobie sprawę, że artyści prawdopodobnie mówią to na większości swoich koncertów, ale miło jest mimo wszystko usłyszeć od takiego Harry'ego Stylesa właśnie na Stadionie Narodowym, że to polska publiczność jest tą najgłośniejszą, najbardziej spektakularną podczas trasy stadionowej, dodajmy. Tak było, nie zmyślam. Jest 16 minut do 11. My thoughts are boring. You can't. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. W każdej sprawie, a to był utwór też z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów, czyli Terrific Sunday i Move Tak. A teraz coś zagranicznego, czyli Future Islands, a my już się zbliżamy do końca tej godziny. My sobie rozmawiamy jakby nigdy nic, a do godziny 11 tylko 6,5 minuty pozostaje. Za nami Future Islands, przed nami jeszcze jedno nagranie i po serwisie usłyszymy się ponownie i w godzinie 3. Przypomnę, spotkamy się z Witoldem Gombrowiczem, którego śladami będziemy podążać wspólnie z Michałem Matusem. Będzie też konkurs, o tym więcej oczywiście po 11 powiem. No to teraz Blind Melon. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Puszcza obserwowała nasze nadejście. Była tam, zanim przyszliśmy. Porozmawiajmy o tym. W poniedziałkowym Klubie Trójki audiodokumencie o Puszczy Białowieskiej i pomysłach na jej ochronę. Opowieść o historycznych i współczesnych sporach w kompleksowym audiodokumencie Anety Gałaburdy i Joanny Sikory Trudny orzech do zgryzienia. Gościem programu będzie także pisarz Adam Robiński. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro! Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Samsung Galaxy A35 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1298 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0% do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje!